पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण लगन लगन सब कोई कहे लगन का वे सोज नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोज लगन उसका नाम है जिसमें सच्ची लगन लग जाए फिर उनको सुख की परवाह नहीं रहती आराम की परवाह नहीं रहती नारायण है लगन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत रीत बहुबात ये पांच बातें सुहाती नहीं उसको जिसके भगवान के प्राप्ति की लगन लगी है विषय भोग अच्छा नहीं लगता निद्रा अच्छी नहीं लगती हसी दिल्ली अच्छी नहीं लगती जगत की संसार की प्रीतम बातें ये अच्छी नहीं लगती बहुत बात में भी अच्छी नहीं लगती नारायण लगन में पांचों बात ये विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बात ये बातें अच्छी नहीं लगती पारमार्थिक रुचि एक पैदा हो जाती है एक बात बहुत सस्ती है बहुत सरल है बहुत सुगम है परंतु लगन चाहिए लगन के बिना बड़ी कठिन है और लोगों को जो कठिनता मालूम रहती है इसी वास्ते मालूम रहती है कि भीतर में असली लगन नहीं है भीतर की भीतर में असली चाह नहीं है असली चाह होने पर उस बात को कठिनता नहीं है क्योंकि इच्छा मात्र से परमात्मा ही मिलते हैं और चीजें नहीं मिलती धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार बढ़ाई ये सब मिले पूर्व के कर्मों के अनुसार और यहाँ का उद्योग किया जाए उसमें पर परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से मिलती है जो चाह करे उसे ले लो राम दड़ी चोरे पड़ी सब कोई खेलो आए दावा ना जीते सो ले जाए इस परमात्मा की प्राप्ति में कोई प्राप्ति का काम नहीं है इसमें कोई ज्यादा उद्योग की बात नहीं है इसमें विद्या बुद्धि योग्यता वो इसकी बात नहीं है आज कई आदमी ऐसे करते हैं जानते हैं मानते भी हैं परंतु वास्तव में ये बात नहीं है वास्तव में केवल इच्छा केवल चाहना और अपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है गांव में रहने वाले बिल्कुल अपढ़ भजन किया भजन करते थे स्त्री पुत्र थे वो तो दोनों भजन करते थे भगवान का तो मैंने पाव फिर किया मैंने भजन डेढ़ पाव किया दो पाव किया आज आज से आज शेर भजन गुजर गया तो शेर पर गुजरेगा मतलब कि दाने गिर गए जाने शेर पर कोई दाने रह करके उसने भजन किया तो वो शेर भर देगा मैंने भजन किया अब शेर भर दो शेर को भजन होता है सब भजन गए भजन कर दिया तो क्या किया वो माया एक फिर एक दाना रख दे एक माया फिर एक दाना रख दे ऐसे पाव पर भजन दाद से भजन हुआ इस तरह वजन करते तो लगन शक्ति होने से उनको परमात्मा मिल गए। और वो ऐसे नहीं कि भाई अब उनको आसरा से पढ़े तो होगा, पढ़ने से परमात्मा मिलते नहीं। एक बात करने में संकोच होता है, मैंने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने देखा पढ़ाई से भजन नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते, मैंने देखा सच्ची बात है। भजन केवल लगन हो से मिलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति लगन हो से होती है। पढ़ाई करने से चतुराई आ जाती है, पढ़ाई में बातें बनाती आ जाती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तत्व की प्राप्ति वो भगवान की कृपा से ही होती है, सच्ची लगन से। भीतर में सच्ची लगन होती है उससे प्राप्ति होती है। वहम है कि ये साथ बढ़ गई तो ज्ञान हो जाएगी, नहीं समझ हो जाएगी, ये वहम रहता है। मेरे भी रहा, औरों भी रहता है, बहुतों भी रहता है, मैंने जाना है, उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति लगन से होती, भीतर के लगन से, भीतर की चाहना से होती। यह शुभ अच्छी है, उसके ऊपर यह श्रृंगार है। जैसे संसार में कोई श्रृंगार किया हुआ अच्छा फल देता है, श्रृंगार बिना भद्दा दिखता है, मनुष्य ही नहीं दिखता, तो श्रृंगार से अच्छा नहीं होता। ऐसे ये बातें बहुत सीख लेने से व्याख्यान देने में बड़ी तुम्हारी आ जाती है। व्याख्यान देने प्रश्न में निर्देश में व्याख्यान, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति लगन से होती है, उसको कहना ज्यादा आता नहीं। इस बार समित प्राणी समित के छेद श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होता है, श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, शास्त्रों को जानने वाला हो और ब्रह्म को प्राप्ति हो गई हो। वो पुरुष बता सकता है, केवल शास्त्र जाने वाला नहीं बता सकता। मैं कोई पढ़ाई की निंदा नहीं करता हूं, परंतु पढ़ाई के भरोसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये बात नहीं है। वो लगन होने से, भीतर सच्ची लगन होने से होता है। पास शास्त्रों के पास जैसे जिस विषय में अभ्यास करेगा उस समय तेज हो जाएगा, पर परमात्मा की प्राप्ति है वो लगन से ही, वो भीतर से लगन होने से, वो लगन है जो सदा सारा आदमी को प्राप्ति हो जाती है। मामूली दिखते आदमी, मामूली कोई विशेष पढ़ा लिखा समझदार ऐसा विषय नहीं दिखता, उसमें भगवत प्राप्ति हो जाती, तब तक ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्ति हो जाती है। ये जस्ते नहीं क्यों ने, पर मेरे जसी हुई बात है, आप मानो न माने कोई परवाह नहीं है मेरे, ऐसा नहीं मेरे घर आप मान ले, पर बात सच्ची है। सच्ची हृदय लालसा हो भगवान के मिलने की, भगवान में प्यार पैदा हो जाए, खुशी हो जाए और जिज्ञासा हो जाए, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भीतर में चाहना चाहिए, चाहना, क्योंकि सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, सब जगह परिपूर्ण है, उसी प्राप्ति बात क्या, जो कि सब जगह है, सब समय में है और सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। जो कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई खाली नहीं है, सब में परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति में कठिनता क्या है। एक कठिनता है केवल चाहना नहीं है, वह रुचि नहीं है। रुचि, रुचि ऐसी हो कि सब रुचियां उसमें एक में मिल जाए, एक एक ही लालसा हो जाए, एक ही उसी रुचि नहीं है। खाने पीने की, आराम की, सुख की ये इच्छा नहीं, केवल इस परमात्मा की इच्छा। ऐसी बात मालूम होती है कि बड़ी सूक्ष्मता से उसी प्राप्ति हो सकती है। सूक्ष्मता की बात सूक्ष्मता जाने की तरह अपने अपनी प्राप्ति कर ले तो होती तो प्राप्ति सूक्ष्मता से है, पर होती है लालसा वाले को। असली भीतर की लालसा हो तो परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं होती, क्योंकि समझ ये है और वो है जो पूर्ण है, वो कहीं भी अपूर्ण नहीं है, वो जहां है वह पूर्ण है, पूर्ण एक ही जगह, एक सुई जगह इतनी जगह भी वो पूर्ण है। वह भगवान के चरण भी है, वह भगवान के माथा भी है, वह भगवान के हाथ भी है, वह भगवान नेत्र भी है, वह भगवान के चरण भी है। जो चरणों का पूजन करो, नेत्रों का पूजन करो, भोग लगा दो भोग लगो, वो सब कुछ भगवान के हैं। जैसे स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, स्याही में सब लिपि है, लिखने वाला वो लिख सकता है, सब है लिपि उसमें, उसमें मना नहीं है किसी के लिए। चित्र भी चाहे सो चित्र बना सकता है, सोने की मूर्ति बनाने वाला सोने में कहीं से वो मूर्ति निकाल सकता है, और सब जगह वो मूर्ति मौजूद है, परंतु करने वाले की लगन चाहिए। इसमें तो बाहर की कारीगरी काम करती है, भाई ये काम है बाहर की लगन काम करे, और भीतर की प्राप्ति में भीतर की लगन काम करती है, तो भीतर की लगन है। भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है तो आप सच्चे लगन लगाओ तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। समय बहुत चला गया है, रहा हुआ समय भी बड़ा तेजी से जा रहा है। आप भले ही गफल करें, भजन करें, न करें, परंतु समय तेजी से जा रहा है। आप सो जाते हो तो, आप बैठे हो तो, आप कोई काम करते हो तो, और न करते हो तो, समय तो बड़ी तेजी से जा रहा है। समय जाने पर अपने को जाना पड़ेगा। जिस उम्र के सहारे पर आप हम जी रहे हैं, वो उम्र खत्म हो गई, फिर हमारे पास में कोई जीने की शक्ति नहीं है, कोई हमारे पास उम्र उपाय नहीं है ऐसा कि हम जी सकें। ये समय है, ये ही है, और वो समय जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। अपना असली जीने का समय, असली असली असली जिसके सहारे हम जी रहे हैं, वो समय जा रहा है, बड़ा तेजी से जा रहा है। अद्योत्सव मेरे दीर्घ काल लगता, आज तो समय से आज अमुक दिन आ गया, आज अमुक दिन आ गया, यह समय बर्बाद करने का तरीका है, तो कुछ नहीं। बढ़िया सा उत्सव ऐसा, वहां से लोग वहां देखो, वहां देखो, समय बर्बाद होता है। भाइयों बहनों, जो सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं उसके लिए एक भारी लगती है बात है, क्यों चिंता थी पूरी। अरे जिस परमात्मा को प्राप्त करना है, जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधीन तथा, जिसकी प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होगा ये मान ही नहीं सकता। और यशमिन स्थित दुख न गुणा विचारे थे, पर अत्यंत दुख दिया जाए तो दुख भी वह पहुंचता नहीं है। संपूर्ण सुख हो जाते हैं, दुख कोई चाहे पहुंचता नहीं है, ऐसी बड़ी स्थिति है जो किसी को प्राप्त नहीं हुई। इतना समय चला गया, बहुतों को प्राप्त नहीं हुई, वो प्राप्ति हो सकती है, साधारण आदमी हो सकती है। हमारे मैं समाज साधारण से साधारण हूँ, वो प्राप्ति हो सकती है। मैंने ऐसे सुनी है महात्मा विद्मुख से, बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा जिनको मैं याद दृष्टि से देखता हूँ, ऐसे महात्माओं के मुख से मैंने सुना है कि वो प्राप्ति इतने साधारण बैठे सबसे तेज है, सबसे नीचे आदमी उस तेज परमात्मा को प्राप्ति हो सकता है। नीचा पड़ा हुआ है, आचरण अच्छे नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, आचरण अच्छे नहीं है, वो भी अगर सच्चे हृदय लग जाए तो साधु देव समन्तव्य सबने व्यवस्थित हो। भगवान के प्रेम से शुद्ध आचार्य अजित आचार्य है, भजते भाव अनन्य भाग अन्य न भजती। अनन्य भाग का अर्थ एक धारा मत एकदम मन लगा कर ये नहीं है। अन्य भाग है और इष्ट नहीं है और आश्रय नहीं है और कोई चीज की चालाकता नहीं है और इच्छा नहीं है। वो राज्य की संपत्ति वैभव धन की संपत्ति मान बढ़ाई आदर प्रतिष्ठा ये कुछ याद नहीं और पति याद नहीं है। ये एक भगवान की चाहना पतिव्रता होती है वो कोई ऐसी नहीं होती है उसको नींद आ जाती है। एक ही व्रत है सबका भगती वर्ग का सब कर दिया हमने इष्ट एक है ऐसे उसका इष्ट एक रहता है। पति बता रहे पति के पास यो साहिब के धीरे दासा दास स्त्री से रहता है एक ईश्वर एक आसन एक मत एक आस विश्वास एक राम घन शांत सात्विक तुलसीदास कब ये नहीं एक आस हो एक ही आशा हो एक ही विश्वास हो एक ही लगन हो परवाह नहीं दूसरी बात होगी। संसार में कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं पर उसके लिए कोई नहीं उसके लिए एक परमात्मा है उसके सिवा कोई नहीं जरूरत नहीं किसी आवश्यकता नहीं है। एक लगन सच्ची लगन चाहिए परमात्मा के लिए कि भगवान का भजन हो भगवान की प्राप्ति हो जाए भगवान के दर्शन हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते एक ही मन में लगी हुई लगन है भाई ऐसी लगन से उसी प्राप्ति होती है। अच्छे अच्छे संतों से महात्मा से मैं सुनी है कैसे ही आदमी हो अभी चेत शूद्राचार्य लिखा शूद्राचार्य सुश्रुतराचार्य सुश्रुतराचार्य सुंदर सुधाचार्य दो वर्ग होते हैं एक तो यह सुधाचार्य थी कि दुराचार कोई बाकी न रहे ऐसा दुराचार्य तो शुद्राचार्य वो एक शुद्धाचार्य दुराचारी में दुराचारी का मतलब कि शास्त्र से विरुद्ध जो भगवत प्राप्ति हो उनसे विरुद्ध जिसकी इच्छा नहीं है और कई तरह की इच्छा है कई तरह के विचार है पर एक भगवान से विरुद्ध विचार नहीं है ऐसे पापी हो अन्यायी हो ऐसा दुराचारी हो। तो दुराचारी दो तरह के होते हैं शुद्राचारी दुर्दुराचारी शुद्राचारी दुर्दुराचारी दुर्दुराचारी ना हो शुद्राचारी दुराचार में पापों में कोई कमी नहीं रहती परंतु अनन्य भाव भगवान को अनन्य भाव से चाहता है कि भगवान मिले मेरे को ये चाहना बरूबर है ये एक चाहना। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव भजते क्रिया का करता है भजते अनन्य भाव भजते अन्य न भजते अन्य का आश्रय नहीं है एक आश एक बल एक आश विश्वास एक के ऊपर निर्भर एक उस एक में कमी नहीं हो और दुराचारी है वो ये दुराचारी छूट करके सदाचारी बन जाएगा ये बात है अच्छी है बड़ी उत्तम है बड़ी श्रेष्ठ है परंतु श्लोक का अर्थ नहीं है। अभी से सुदुराचारो भजते मामान्य भाग जिस समय में भजता है उस समय में कहते हैं कि अभी से सुदुराचार ज्ञान वास्ते ऐसा भक्ति वास्ते ऐसा अभी चेतसी पापे व्या सर्वे व्या पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवीण संतरी शशि ज्ञान के अधिकारी ने बताया है विवेक और वैराग्य और समाधि मुक्तता फिर श्रवण मनन निध्यासन आग संभ अंतरिक साधन है। गीता कहती है कि अभी चेतसी पापे व्या सर्वे व्या पापी जितने पापी है उन संपूर्ण पापियों से पापकृत तम पापकृत पापकृत तर पापकृत तम अत्यंत पाप करने वाला ऐसा भी हो सर्व ज्ञान प्रवेश ज्ञान रूपी नौका ऐसी है जो नौका से संपूर्ण पापों को तर जाता है। ज्ञान रूपी ऐसा है ये अटकता है उपेक्षा से बेपरवाह से लापरवाही से, जो भगवान को मिले न मिले परवाह नहीं, इस लापरवाही से भगवान टिकते हैं, पापों से नहीं अटकते, दुरात्मा से नहीं अटकते, पाप कितना ही हो भीतर उसे परमात्मा नहीं अटकते, परमात्मा लापरवाही से, अब परवाही नहीं, अब परवाही नहीं, तो भगवान कहते मेरी परवाह नहीं भैया, जब परवाह हो जाए तब आ जाना, कोई बात नहीं है, बड़े सदाचारी, बड़े सद्गुणी, अच्छे आचरण है, परंतु परमात्मा प्राप्ति की बस लगन नहीं है भीतर में, तो सदाचार नहीं होता, सदाचारी अच्छे, जितने आचरण अच्छे हैं उतना तो वो अच्छा है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उससे परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा लगन से, भीतर की चाहना से, सदन कसाई हुए, बड़े बड़े कसाई हो गए, बड़े बड़े डाकू हुए, बड़े बड़े चोर हुए, डाका डालते, भगवान की लगन लगी तो लगी लगन लगी लगी लगी लगी लगी गई है, भाई परवाह नहीं है किसी भी, दास माधव मैदानी, मैदानी माधुदास महाराज हुए कोरोमिश्र में, तो रात की मैं बहुत से लोग कतार लेकर जा रहे थे, तो ऊंट वाले ऊपर माल लदा हुआ था, ये उस समय थे डाकू थे, यार डाकू माधो सिंह जी नाम डाकू थे, मेरे नामी, लोग डरते थे कि वो आ गए तो वो सब जरूर लेगा, ऐसे डाकू थे, तो वे रात्रि को वह ठहरे, तालाब है जानते हैं, देखा हुआ जिसके वहां पास ठहरे हुए थे रात्रि में, वहां ठहरे थे, सबको बारी बारी देखा करो कब क्या करते हैं, जब वे दूसरे का मैं लगे वो एकदम जाकर के उसमें भाग धावा बोलो, जो लिस्ट लुट दो, रोगी ऊंट भी ले लो, मार पटार भगा दो, वो भाग जाएंगे, तो जाकर निगह करो, तो माधव सिंह जी का मैं जाता हूं, वो चले गए महाराज पास में, रात्रि का जब अग्नि जगा देते हैं, दीपक कर देते हैं, तो नजीक नजीक अंधेरा पड़ता है, आदमी का पता नहीं लगता, वो प्रकाश में बैठे हुए हैं ना, वो प्रकाश की तरफ दृष्टि रहती है, अंधेरे की तरफ दृष्टि नहीं, पता भी नहीं, तो पास में चले गए, वे बात कर रहे थे आपस में, कि हमारे दो दिन का आराम था, और गांव में भी आज मिलेगा नहीं, वो जीते मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई कहा तो 3 दिन का, कोई इधर 1 दिन का, और वे जीते मिले नहीं मिले, और अपने भेजाएगा अन्न हुआ तो वे जीवे ही नहीं जीवे, ऐसे दुख की बात कर रहे थे, वो सुन ली भगत सिंह जी, भाव बदल गया, डाका डालने वाले लूटने वाले लूटने वाले, भाव बदल गया, ऐसे दुखी है ये, और कहा कि माधु सिंह आ गया कहीं तो सब गुरु गुर हो जाएगा, अपना ये मनोरथ ऐसा ही निष्फल हो जाएगा, और भरत वहां खड़े हुए चट सामने, पहचान पीछे राजपूत थे वो भी, कहते आ गए, कहा देखो तुम लदो जल्दी यहां से, रोटी बना दी हो बना दी है यहां से लदो, मैंने कह रखा मेरे भाइयों को कि अग्नि बुझे तो एकदम तुम आ जाना, क्योंकि एकदम मैं बुझा दूंगा अग्नि तुम आ जाना, उस समय लूट लेंगे अपने, तो तुम जल्दी लदो यहां से, फिर मेरे हाजी बात नहीं है, सबको बता दिए रवाने कर दी वहां से, अगर कोई कपड़ा फाड़ करके धोते की लंगोटी बनाकर वहां बैठ गए भजन में, वही धोनी जिसमें रोटी बनाई थी, वही धोनी वही बैठ गए, राम राम राम राम राम भजन करने लगे, सुबह हो गया, प्रकाश होने लगा, लोगों ने कहा बात क्या है, सुबह हो जाए प्रकाश हो, प्रकाश दिन आज दिन में लोग आ जाएंगे, जाते बाबा जी अच्छा, एक बाबा जी अच्छा, बाबा जी कौन है क्या है, फिर देखा तो माधु सिंह जी की बात क्या होगी, बात ये होगी बस मैं तो भजन करूंगा और तुम्हारी मर्जी ऐसे करो, मैं तो भजन में लग गया। तो डाकू थे, डाकू नामी वो भजन में लग गए, उनका स्थान है अभी तक महात्माओं का, मैं देखा वहां गया हूं मैं। तेरे माँ दास जी महाराज गए, माँ दास माधव मैदानी, मैदान में यही भाई मैदानी था वहां, तो मैदान में रात्रि में रोटी बनाई थी, वहां लोग रात्रि में जगाई थी, वहां ने जगा दी। अब वो कोई केवल आए भाई आकर कोई दे दे आता तो दे दे रोटी बना ले, नहीं तो भजन करे अब रात दिन। वहां भैरू जी है, भैरू जी वो भैरू भाई साधु बन गया, वो भाई बहुत तंग किया जानने के मैं जाऊंगा नहीं, तू कितने जोर लगा दे मैं तो यहां रहूंगा भजन करूंगा। अंत में हार गया वो, चलना पड़ गया कि चेला बन जा, तो चेला बना लिया, भजन स्मरण रह गया कुछ, अब भैरू भी चेला बन गया दिया। तो एक शेठ था, उसे लड़का नहीं था, वो आया वहां तो महाराज से बोलवा करी कि मेरे पुत्र हो जाए तो आपकी सेवा करूंगा। तो वो पुत्र उसे पुत्र की इच्छा थी मुल्तान में, मुल्तान में इधर आ गए साधु कोलायत के पास पड़ता है कोलम, जो मंडली आ जाती है ना मंडली, वो साधु भाई गुरु भाई लाओ भोजन, भोजन करो, भोजन कहां से ले, बाबा जी बैठे वहां जंगल में भाई आग भी मंडली गुरु भाई लाओ भोजन करो। तो मैंने भैरू को याद किया और कहा महाराज मैंने बता दो कि उस मुल्तान में है शीरा बन कर तैयार हुआ है, तो लिया अभी। वो वेदार शीरा चावल दाल चावल चना चना और चावल और ला पशु हलवा गाय बाजू कर दिया, मना लगाओ भगवान ठाकुर जी भोग लगाओ, मंडली सब्जी मिली तैयार हो गए। मुझे पता कराओगे कराओगे लप्त हो गया, क्या हो गया क्या बात हुई, वो भाई तुझे बनाया किया सब किया, उसको सुगंध दिया कि तेरे लड़का हो जाएगा। फिर वो आया देखने के लिए, तो ऐसी ऐसी बातें हुई, वो लग गए भजन में पे लग गए। बीकानेर दरबार पहुंचे वहां कई वर्ष तक भगवान मैदान में जो कुछ मिल जा वहां ले लिया, कहीं जाना नहीं, कहीं मांगना नहीं, भिक्षा करना नहीं, वहां जो आ जा दे दे पा लिया बस। सो भजन करने में भाई भाग लगन लग गया भीतर की, डाकू थे डाकू, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई महात्मा नहीं थे, कोई संत नहीं थे, कोई अच्छे महात्मा मिले नहीं, वही महात्मा आ गए, महात्मा मिल गए, गुरु बन गए, सब कुछ हो गया वहां, केवल भगवान की लगन विचार आ गया मन में। ऐसे आदमी है जो कह रहे हैं कि हमारे घर के आदमी चीते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और जब लूट लेते सभी दशा क्या होगी उनकी, वह दया आ गई, मन बदल गया, बस भजन में लग गए, तो बड़े अच्छे महात्मा हो गए। बीकानेर के दरबार आए तो उसमें बुखार आ गया था, बुखार आ रहा था तो महाराज ने कहा भाई दरबार आए है राजा है बात करनी है, तो अपने गुदी को दे दिया और गुदी वो आई वो हाल है। तो दरबार ने देखा राजपूत है, कोई जानवर को मरा है, तो जानवर कुछ मरा नहीं पूरा खटपट करो देखे, तो मेरा निका जानवर नहीं है, ये बुखार आया था मेरे को, तो बुखार दूर कर दू मेरी हाथ में दुख धीरे दिया कि दरबार आए उसे बात करे जितने तक तुम रखो फिर मैं दे लूंगा। उठा कर देखा दूध ही कुछ नहीं, नीचे खिताई नहीं कुछ भी, तो ऐसे हो गए, पर हो गए केवल इतने ये लगन, एक ही लगन, एक ही लगन, ये बस परमात्मा की प्राप्ति करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, डाकू थे, भाई हो डाकू, समझे? आप कितने पापी है तो उतने पापी नहीं है, डाकू नहीं है, पर लगन एक साइड लगन परमा दो मैदानी तादर सुंदर दास तरदास ज्ञानी मैदानी मारू दासी मैदान में बैठे वहीं भले किया बना बैठ गए जम गए जम गए जम ही गए बस एक जो बोलो खाना है इनको पीना है पीने मारे जो हाई बस एक पास में सरोवर है तो ऐसे सच्चे जैसे लग जाए तो कैसा ही आदमी हो डाकू हो मैंने कैसा ही हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधुता की जरूरत नहीं, साधु हुए ऐसा बने बाबा जी बने तब भगवान मिले, नहीं बाबा जी हो मैन हो कोई माता हो तो लड़का हो लड़की हो सच्ची लगन चाहिए मित्र की लगन है। वो लगन होती है तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। मन में लगन चाहिए सच्ची सब जगह मौजूद है परमात्मा मौजूद है मिलने के लिए तैयार बैठे। एक संत से मैं सुना था हरिद्वार ऋषि के आश्रम की बात है वह सुना भगवान तो मिलने के लिए मरे है अपने मारवाड़ी भाषा में बोले ऐसी चाहत लगी है कोई कोई मिल जाए मेरे को मिल जाए मिलने के लिए भगवान तो तर रहे हैं कोई मिलने वाले ही हो सच्ची हृदय से मारे वो काम है वो काम है वो काम करो सब। तुकाराम जी महाराज की स्त्री को भगवान ने कहा महाराज तुकाराम जी ने कहा चलो कि मेरे भैंस है गए भैंस बने गई बाबा चले गए आपको काम है बाप एक भैंस होगी भैंस दिए बैठे हो ऐसे काम है धंधा है नहीं बैठे हो बैठे चले गए। सो संत है और वो कह देते भाई जा जाओ आओ तो कि हमारा काम है ऐसी बात करो काम करो मौज करो बैठे दूसरा काम होता है तो भगवान नहीं मिलते भगवान एक ही बात है अनन्य चेता सतम जो अनन्य चेत चित एक बात है उदो मनन भय बीस एक उदो सो भयो श्याम सन को आराधे ईश उदो मनन भय दस बीस उदो जी मन दस बीस हुए नहीं मन तो एक होता वो एक होता गया श्याम सन श्याम चले गए मथुरा तब श्याम सन गया मन अब को आराधे ईश तुम वो ये आराधना करो ये करो वो करो वो करो एक था मन मरा एक ही मन एक मन था लग गया मन तो भैया दस बीस है अब को आ जाएगा ईश तो ऐसे सच्चे लगन भगवान में लग जाए संतोष सबका ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। आप कैसे हो पापी हो तापी हो कैसे हो किसे जैसे हो जैसे है जैसे जैसे अब आज जैसे भाई बहन जो बैठे हैं वैसे वैसे ही अपने वैसे सच्चे धीरे भगवान में सब काम ठीक हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है। लगन चाहिए एक लगन भगवान ही बस क्यों एक लगन एक भीतर से लगन भीतर में एक लगन लगन लगन सबको ये लगन खावे सोए नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम खाना पीना विश्राम करना सब भूल गया सब याद ही नहीं आई याद भोजन की भी याद ही नहीं है भगवान का चिंतन करते भजन करते हुए भोजन की भी याद नहीं कौन कैसा है क्या करना है क्या जाना है किसे मिलना है कुछ याद नहीं एक सद मन लग जाए बस एक लगी लगन लागी लगन मगन हो बैठा कहा संत बिहारी भाई दार से महाराज कहते हैं लगन लगी एक ही लगन लगी एक लगन में मगन हो गए सजन हो ऐसी जैसे लगन लग जाए देखो थी तमाशा है सब काम ठीक हो जाती सब आप आप लाखों करोड़ों रुपया से जो काम होते वो काम हो जाए आपसे आप नहीं हो तो परवाह नहीं, कोड़ी की परवाह नहीं, लाखों करोड़ों रुपए आ जाए तो परवाह नहीं, चल जाए तो परवाह नहीं, अरे परवाह एक भगवान की है, उसके सिवाय नफा और नुकसान कैसा होता है। निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु, बड़े नीति निपुण निंदा करे तो अच्छी बात, स्तुति करे तो अच्छी बात। वे कहते बहुत अच्छा काम किया, भगवान में लग गए, बहुत अच्छा किया, अच्छी बात। कहते पाखंड है, पाखंड कुछ नहीं, ऐसी बात, पाखंड भी मोज है, महात्मा भी मोज है, अपने कुछ चाहना है ही नहीं, कोई लालच है ही नहीं, कोई अच्छा कहो अच्छा कहो, गोसाई तुलजापति का रोज रिस्पूत को दूध को दुला को, कोई कोई दुला कह दो, कोई कह दो, कुछ कह दो, अपने किसी की ना बेटी लेनी है ना किसी की बेटी देनी है, हमें क्या मतलब है, अपने तो भजन करना है, अपने कुछ लेना देना है नहीं, जो कुछ दो निंदा करे तो मोज, निंदा स्तुति करे तो मोज, निंदन तो नहीं बना श्रीवास लक्ष्मी सभा विश्व तो लक्ष्य दुआई दे सब, धन आ जाए तो बड़ी आनंद की बात, न आवे तो आनंद की बात, यही सब लक्ष्मी कितनी आ जाए तो अच्छी नहीं, और सब चले जाए, पहले खावे दे रोटी ना मिले, पहले कपड़े ही ना मिले तो बोझ है, बाहर की चीजों की परवाह नहीं है, भीतर की लगन की एक ही परवाह है, भगवान की एक लगन सच्ची लगी है, बाहर की परवाह नहीं, अध्यय में ही मरना मस्त प्रेम, आज मृत्यु हो जाए तो आज ही मर जाए कोई परवाह नहीं, और जी जाए बहुत निरंतर तक जीते रहे तो परवाह नहीं, ना जीने की है ना मरने की है, एक ही लगन है, एक एक ही सच्ची लगन, सुनो वो लगन लग जाए फिर परवाह नहीं, सुख है दुख है गानों है ठीक है कि बेटी है कि बीमारी है कि बीमारी है कि धनवत्ता है निर्धनता है कि लोग अच्छा कहते हैं मंदा कहते हैं अच्छा है भला है कुछ है बुरा कुछ नहीं, परवाह ही नहीं है कुछ भी, दुनिया चाहे जिसे दुनिया का निंदा करो सबसे प्रशंसा करो, कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ही है, एक एक लालसा एक ही भगवान की, उसके सिवाय कोई लालसा नहीं, तो भाई कैसा ही हो चाहे पारखंडी हो निश हो नीचा हो निकुचा हो अच्छा आचरण हो पूरा आचरण हो कैसे ही आचरण हो, लगन एक सच्ची है, उस परमात्मा की लगन भीतर से एक लगी हुई है, उसकी इच्छा है एक लालसा है, और जरूरत नहीं और आशा नहीं और परवाह नहीं और कोई जरूरत नहीं, सच्ची लगन। तो भगवान एक बात देखते भाई, भगवान और बात नहीं देखते हैं, आप बाहर से कैसे हैं कैसे हैं, किस जाति के हैं किस वर्ण के हैं किस आश्रम के हैं, ये कुछ चलता नहीं वहां, सच्ची लालसा चलती है, ये शिकस्त होता है, ये शिकस्त होता है, एक ही लालसा उसमें भगवान ही भगवान ही, उसके बिना नहीं रह सकते, ये एक शिका है, एक लालसा है, एक इच्छा है, एक आश विश्वास, एक रामोश रामदास, एक ही लालसा, एक ही लालसा, एक इच्छा, एक ही जाना, एक ही विषय मन है वहां बस गया, अब दुनिया काम करे कौन, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आ देगी तुम्हारी ऐसी आराधना कौन करे महाराज, भगवान में लग गई लगन, लागी है सुजाने दूजा क्या जाने रे भाई, जिसके लगी है वो जानता दूसरे को क्या पता, घायल की घायल सुई जाने राम भगत सुई मन माने, घायल की घायल को ही पता है और वो पता नहीं है, लगी कहीं भीतर में है, मीरा भाई कह रही है बाबर वैद्य बुलाया देख ले भाई देखे माया, पिताजी ने बताया माई छोड़ी थक गई थी क्या बचा क्या होगा, वैद्य बुलाया देखा वैद्य बेचारा क्या जाने कलेज मार कलेज कर्क लगी भीतर में साना लगी भगवान की, और कोई साना नहीं और कोई साना नहीं, एक महाराज वो वैद्य समरिया हुए, उसका तो वैद्य एक समरिया ही है और कोई वैद्य नहीं है, और वही नहीं हुई और कोई उपाय नहीं है, भीतर में उपाय एक एक ही भगवान ने कहा, और लालसा लगी हुई है तो महाराज उससे पूरी हो जाती है। तो भाइयों बहनों ध्यान देंगे सुनो आप, एक सच्ची लगा कहनी प्रभु लीजिए नहीं रहनी लीजिए राम, सुपने की सोम और कोड़ी से खाओ रहनी प्रभु कहनी कहनी रहनी कहनी और रहनी कहनी बात बहुत कहने हम कह दें कई बातें कह देंगे पर रहनी होनी चाहिए, कहनी से जारी लीजिए नहीं दुनिया लिए जाएगी, दुनिया को तो पता नहीं लगेगा, कहने फिर अच्छा दे बैखान अच्छा दे तो जो लोग राजी हो जाएंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर बहुत अच्छा तो भाई भीतर से और भगवान जाने तब है, वो भगवान ही जाने सिवाय भगवान कौन जानता नहीं, भगवान जानते हैं उसको सच्ची लगन सच्चे लोग सच्ची बात मानो आप एकदम पक्की बात है, भाई हो जाए बहन हो जाए बूढ़ा हो जाए सूढ़ा हो जाए बालक हो जाए बूढ़ा हो जाए कोई हो, किसी जाति का और किसी वर्ण का और किसी आश्रम का और किसी देश का और किसी वेश में हो किसी संप्रदाय का और कोई हो कैसे ही क्यों ना हो, सच्ची लगन लगी तो भगवान का वो प्यारा लगता है, नच मुड़ेंगे भक्ति प्रियो माधव भगवान वो भजन प्यारा लगता है, सच्ची लगन अच्छी लगती है, भगवान किसी को देखते नहीं और परवाही नहीं है, और अच्छे है तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है, अपनी मर्जी में रहो अपनी मौज में रहो, आप अच्छे हो तो अच्छी बात में रहो अच्छी बात अच्छे बन जाओ, भगवान ये तो एक ही बात है, एक ही बात एक ही लगन एक आश रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम है तो सात्विक तुलसीदास, पपिया वो तो है वो बाजरे की बूंदी पीता है, मेरे दही संधु संधु थरवारी रूप बिंदु दही हो ये सुखारी दही संधु दही तो थरवारी, बड़ा सच गंगा जी का लाए है वो गंगा जी क्या करे वो तो रूप बिंदु दही हो ये सुखारी, एक रूप भगवान का रूप है उसे सिवाय कोई जरूरत नहीं कोई आवश्यकता नहीं, अच्छा वो तुम्हारे लिए अच्छा है बहुत अच्छी बात है, उधर तो एक ही बात है एक ही लालसा एक ही इच्छा एक ही बात है। अरे तुलसीदास जी महाराज को भूत मिला, भूत राजी हो गया, वो कट्टी का जल डालने से प्रसन्न हो गया, वर्षों का प्यासा मरता हुआ भूत राजी हो गया कि महाराज क्या चाहते हो भगवान के दर्शन करो, युद्ध भगवान का दर्शन कैसे कराएगा, मुझे लालसा है कि एक भगवान की है, अब भूत मिला पिशाच मिला उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो भगवान के दर्शन चाहते हो, अब ये नहीं सोचते कि भूत भगवान का दर्शन करा दे तो भूत जबरदा ही है, पर उसे लालसा एक ही है कोई मेरे किसी एक ही बात है एक ही बात एक आदर एक बल एक आश विश्वास एक ही बात, तो उसने कहा महाराज वो तो मैं पता नहीं अमुक जो कथा होती है उसमें हनुमान जी आते हैं वो मैं जानता हूँ, क्या हनुमान जी मिल जाए तो फिर तो ठीक है, तुम ऐसे कोटी से बड़े मेरे से आते हैं कथा सुनने का ऋषि राम चर कृष्ण भी वो रसिया राम सीतावन बसिया वहां हनुमान जी को बता दीजिए हनुमान जी है जहाज पग पकड़ दिए महाराज, तो हनुमान जी महाराज दौर क्या चाहे अरे चाहते क्या भेज दू तय दूर छोड़ूंगा नहीं हम तो छोड़ूंगा नहीं, क्या कहता है राम जी के दर्शन करा दो करा दे दर्शन करा दे कोई बात नहीं, एक दिन बताया गया दे वो जाते हैं घोड़े पर चले हुए जा रहे चल भाई कोई होगा राजकुमार होगा शिकार खेलते होंगे पर क्या मतलब है क्या दर्शन किए कहा महाराज मैं तो भूल गया, फिर गा देंगे। दर्शन होने पर भी मन विश्वास नहीं हुआ भगवान है। पहले के दिन उठे मन्ना के नीचे गंगा जी के ऊपर घर से इतने लगा रहे थे, बारिश फट से रहे, बाबा बाबा चंद्र घटते हो तेरे धमाए दे हमारे हमारे भी तीर दे तुम, हम भी तेरे ले लेंगे। तब तोते पड़ कर गए हनुमान जी का, दुर्दास चंद्र के साथ तिलक दे रघुबीर रघुनाथ जी महाराज है जो तिलक मांग रहे हैं। तो पता लगा भगवान क्या पता है महाराज, सो जाने देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, जिनके तुम हो उन वो ही आपको जान देते हैं, जान महाराज आपका ही हो जाता है। तो वो स्वामी महाराज ने बताया कि ये वृत्त मंदागिनी की घाट भाई भैषंद्र की भीड़ तुलसीदास चंद्र घर से तिलक दे रहे, ऐसी बात है भाई सच्ची नहीं होती है। तो हम हनुमान जी भी करा दे ये बात नहीं है, सच्ची लगन होते अच्छे पुरुष होते वो करा देते हैं, उनकी लगन उनकी बात उस संत महात्माओं की बात नहीं है। महात्मा वो दस सबको दर्द करा दे दर्शन वैसे ही, कोई कोई संतों की बात है कि वो तो ऐसा यार वो बात यार उसको करा दिया, वो संत है उसको करा दिया, पर उम्र में एक दो तीन आय की बात भी आ जाती है। संत तो वही एक ही है पर लगन वाला गाड़ी तो भूलता नहीं, वो कोई सच्चा मिले मिले हमारा देसी रे गुरु की बात कैसी, हमारा देसी मिले कोई। संतों ने कहा मैं तो पूर्वी हो पूर्व देश करो, मारी बोली लगे नहीं कोई, मैं पूर्वी हो पूर्व देश को पूर्व देश का हूं मैं, ऐसे पूर्व देश है जिस देश में सब जानते हैं सब दास देश है वो अपना देश है, मारी बोली लिखे नहीं कोई, मारी बोली जो लगे धर पूर्व लोग हो पूर्व लोग कोई आदमी में तो मारी बोली लिखे नहीं, मेरे भाषा शांत संतों की भाषा अलग ही अपनी, वो संतों की भाषा संत ही जाने बावरी कह दूंगी जो पागल आदमी होता है गूंगा, उसकी माँ जानती है उसे जानती है पता नहीं उन्हें पागेगा मुझे क्या जाने बेचारा, कह गूंजे की माँ उन्हें कह दूंगे जो और समझ नहीं, ऐसे भगवान के भक्तों की भाषा को भगवान ही जानते हैं और भगवान के प्यारे भक्त जानते हैं जिनको पता नहीं है। सज्जन वो सच्ची हृदय से लगन चाहिए, वो भाषा भी आ जाती है, वे संत भी मिल जाते हैं, भगवान भी मिल जाते हैं, महात्मा भी मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, अपनी केवल लगन एक अपनी केवल साधा वो अपने घर चाहिए और परवा नहीं सब मिल जाएंगे। अरे वो लगन नहीं हो तो सब मिलते हुए कुछ काम नहीं करेंगे भाई, बिना लगन काम नहीं होगा, अरे लगन होगा तो सब काम हो जाएगा। तो लगन लगाओ, आप लोगों से यही प्रार्थना है कि सच्चे लगन लगाओ, हे नाथ हे प्रभु हे कृपालु वो प्रेम दो जिस प्रेम से आप प्रकट हो जाते हो, ऐसे रो करो भगवान से सच्चे हृदय से कहो तो भगवान जी वो भी मिल जाएगा। भगवान के दरबार में जाओ कोई हो कैसा ही हो वहां खाली लौटता नहीं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए और ये यहाँ पर कोई खाली नहीं लौटता, तो भगवान के वो खाली आएगा। लगन चाहिए भीतर की लगन, वो जिसका सच्ची लगन होती महाराज भगवान जरूर मिलते, इसमें सत्य नहीं है पर मिलते सच्ची लगन से है। भाइयों ऐसी लगन लगाओ अपने एक ही भगवान से मांगो तो भगवान से एक ही मांगो लगन ही, भगवान से भगवान को खुद कोई मांगो और कोई मांगना नहीं है, एक लगन ले दो महाराज भगवान से प्रार्थना करो तो ऐसी करो कि सब चीजें सबको दो, भक्तों को भक्ति दो उनको प्रेम दो उन जो मांगे उन संतों को दो, हमारे भी आग लगाए दो आग मुर्दे को लगाते हैं, मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, उसे अग्नि लगाते हैं। ये अग्नि तो हमारे लगा दो महाराज, कृपा करो अग्नि लगा दो। मन में ऐसी अग्नि लगे जो बिना भगवान की शांति मिले नहीं, ऐसे ज्वल लग जाए भीतर में, बेचैनी हो जाए, सुबह नहीं खाना पीना में ऐसा लगे नहीं, पदार्थ में ऐसे लगे नहीं, कोई अंदर सत्कार अच्छा लगे नहीं, महिमा प्रशंसा अच्छी लगे नहीं, कोई अच्छी नहीं लगे, भीतर लाग रहा एक लाग लगी, एक लाग एक अग्नि। तो भगवान से प्रार्थना करोगे महाराज और अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे भक्तों को, अच्छे अच्छे महात्मा का संत है उनको दो, उनको चाहिए महाराज। हमारे तो कम से कम कम से कम कम से कम आम व्यवहार। अरे ऋषम बहादे लगू है, बहादे लगाऊंगे बोलो इसमें लगा देते, तो हमारे तुम बास पे लगाओ। भगवान मांगो तो सतो यह मांगो, असली असली असली लगन मांगो, वो सब हो जाएगा, सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। एक लगन चाहिए, एक लगन वो मांगो भगवान से, भगवान वो लगन भी देते, भगवान सब कुछ देते, लगन भी भगवान देंगे और जो चाहिए सो भगवान देंगे। एक चाहना आपकी, आपकी एक चाहना, आप एक घर की चीज एक एक भगवान को चाहते हैं। एक लगन, एक में सब सब आ जाए, एक ऐसी लगन चिंता लगती है उस चिंता में सब चिंताएं आ जाए, ऐसी सच्ची लगन लगने पर आदमी कमी नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती। भगवान दरबार में पूर्ण आए, साई के दरबार में कभी कहू की ना आए, चूक बूढ़ों चूक चाकरी माए, सब दरबार में कोई कमी नहीं है, चूक चाकरी माए। भगवान की शरण में जाने में चूक नहीं, उस भगवान में कोई कमी नहीं है, सब चीजें देने के तैयार, सब ले लो सब देना तैयार। अपने केवल एक इच्छा चाहिए, एक सहना भीतर की, एक लालसा, एक लालसा बस, और जरूरत नहीं, और सब भगवान दे देंगे, सब सामग्री। अरे वो एक ही नहीं, और क्या बड़े हमने पढ़े थे, बालपने की बात याद आ गई, सुंदरदास जी महाराज की कविता पढ़ी, उसमें लिखी एक रति मैंने पाव रति को, एक रति बिन पाव रति को, एक रति बिन पाव रति को, एक रति हो जाए तो सब सी, एक रति बिन पाव रति को, तो एक रति असली एक लगन असली भगवान में प्रेम, एक रति बिन पाव रति का कुछ नहीं है। वो रति जी नहीं इज्जत हुए, सिर में जितनी इज्जत नहीं, पाव रति का है। एक रति भगवान हो जाए तो आत्मनिधि विषाद आत्मत्रिपुर सम्मान आत्मनिव संतुष्ट से कार्य रवि देते, आत्मनिधि विषाद आत्मत्रिपुर से अपने उसमें रति है, उसमें तृप्ति है, उसमें संतुष्टि है, उसमें है एक रति, एक रति मेरे पाप रति। और कितनी कुछ भी हो कुछ नहीं है, एक रति भीतर में चाहिए, रति प्रीति प्रेम स्त्री चाहना करे जिस वहाना एक चाहिए। सजनो उस एक चाहना से भगवान मिलते हैं, चाहना से संसार नहीं मिलता, रो राज नहीं मिले, रो राज नहीं मिले, रो भगवान मिले, रो राज नहीं मिले, संसार की चीज मिलती नहीं, और भगवान की चीज कोई बाकी रहती नहीं। सच्ची लगन लग जाए भीतर में, चाहना लग जाए तो भगवान तैयार बैठे। आजकल भगवान के निकमा ही है, निकमा निकम बैठा है, काम भगवान कोई सच्चे हृदय से आने वाला है ही नहीं। कुछ न कुछ बाग सदार बाग बैसा सुनाते, लोग सुन ले, लोग लाजाजी हो गए, लोग वाह वाह कर देते हैं, मना राजी हो जाते हैं। ये बात है भाई, हमारे तो ये बात है, सच्चे लगन हो तो भगवान मिल जाते हैं, प्रेम से स्नेह से बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होते आए। सच लगन चाहिए, ये लगाओ भगवान से ही मांगो तो ये महाराज, सच्ची लेर दे साचे राचे राम कहनी तू रीजे नहीं रहनी रीजे राम सुबने के सो मोर से कोड़ी से निकाम नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 14 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।